Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu CNews FM, serveru CNews.cz. Dnes je 20.3.2019 a za chvíli si řekneme, proč je to významný den, ale nejdřív tady přivítám svého kolegu Lukáše Václavíka. Čau Lukáši. Čau Petře. Já jsem Petr Urban a budu si tady s Lukášem povídat o něčem. Ale... A v čem je prosím tě významný den? No, významný den je v tom, že před chvílí jsi mě upozornil na jednu kritickou věc, která je důležitější než všechny témata, které jsme tady doteďka řešili. Náš herní sen pokračuje, jestliže minule jsem se rozplýval z toho, jak Microsoft podporuje i mimo jiné teďka PCčko a převede tam vlastně i ty starý díly Halo, i když teda to si ještě asi na to stejně počkáme nějakou dobu, než to bude. Tak teďka vlastně Quantic Dream podepsal nějakou smlouvu snad s Epic Storem nebo Epic Game Storem. Epic Game Storem. A znamená to, že dokonce na tom PCčku se teďka objeví jejich starý hry, zejména Heavy Rain, což je docela jako legendární adventura, kterou jsem si vždycky chtěl zahrát. A já nevím, tak teď je to 9 let stará hra, tak nevím, kdy se to na tom PCčku objeví a taky kdyby to bylo do roka, do dvou, tak zhruba prostě po těch 10 letech si budu moct zahrát další úžasnou starou hru, tak já jsem nadšený docela. No a vyjde taky Detroit Become Human, což je jedna z nejlepších exkluzivit pro PS4. A už to nebude exkluzivita pro PS4, už to bude na PCčku, ale bude to exkluzivně na tom Epiku, což je zajímavý, že jako něco takového udělali, nebo nevím, jaký teda to studio mělo smlouvu se Sony, jestli tohle je možný, ale evidentně. No podle mě museli zaplatit strašně moc prachu, protože jinak si nedovedu představit, proč by jako k tomuhle tomu se propůjčili, nebo proč by to přislíbili. Navíc ty hry, když jsou konzolový, tak na to PCčko oni je teda musí nějak jako nakonvertovat, že jo, předělat ovládání, že jo, všechny tyhle ty věci, což taky nějakou práci jim určitě dá. To jo, ale jako dneska to bude podle mě minimum té práce, protože fakt jde jenom o to portovat to ovládání, což je ale teda klíčový, protože v minulosti ty porty právě padaly na tom, že se to špatně ovládalo na myši a klávesnici, ale pokud jde o ten jako vývoj nebo tu technickou stránku, tak prostě dneska konzole jsou taky PCčka předložený, takže tam v tomhle ohledu tam problém nebude. To jo, ale třeba Heavy Rain vyšel pro PS3 a tam už by to možná jako mohlo být složitější, jo, ale... Ale jako jde mi o to, že vlastně si dej tu práci s tím portem a pak to vydají jenom vlastně na té jedné digitální platformě, což je teda ten Epic Game Store, což proto si myslím, že jim fakt jako museli zaplatit strašně moc prachu. No, každopádně pro nás je to dobře, ale není to to, o čem jsme se chtěli tady dneska bavit, i když... No, ono to jako lehce souvisí to. Protože dnešní podcast bude zase takový herní, protože... A ne tak dlouhý jako minulý týden. Doufám. No, nebudem nic slibovat, známe se, znáte nás, stát se může cokoliv, ale tento týden tak se v Americe odehrává Game Developer Conference, na který různé firmy představují nejenom nové hry, ale spíš nějaké jako věci na pozadí a jako je to fakt určený pro ty vývojáře než pro ty hráče, ale Google tam měl takovou důležitou keynote, na který představil novou herní službu, o který jsme dopředu věděli, že něco takového chystá, protože už loni začal testovat takzvaný Project Stream, což je něco jako GeForce Now, PlayStation Now nebo Microsoft xCloud. A čekali jsme, že teda oznámí nějakou finální verzi, jak se to bude jmenovat, kolik to bude stát, co to všechno nabídne a podobně. Ale co jsme asi nečekali, a to nebo minimálně mě v tomhle Google překvapil, tak on vlastně vytvořil úplně novou herní platformu, která bude soupeřit prostě tady s Xboxem, PlayStationem nebo Switchem. I když to prostě pořád je jako streamovaná věc, kterou budete moci hrát na mobilu, na počítači, jako na čemkoliv, na televizi, tak prostě budou tam proto vycházet exkluzivní hry a to jako je dost jako velká věc. To je velká věc a máme teda představu, co konkrétně tam vyjde, jaký hry to budou. Ne. Řekli, že spolupracují s id Softwarem, který pro tohle vydá Doom Eternal. Potom tam měli, ukazovali NBA 2K19 a ještě nějaký indie hříčky, ale nějaký ty launchový tituly, který tam budou mít, tak představí někdy v létě, myslím si, že v červnu na E3. Každopádně, co jsme neřekli, tak ta služba se jmenuje Stadia. nebo stádia, jak stádia. To bude docela zmatek, jak tomu budeme říkat v češtině, jako v originálu, nebo v angličtině to je stadia, ale jako moc mi to naleze přes pisky, teda je to takový neúderný název dost. To my tím naším českým hezkým způsobem budeme říkat stádium nebo něco takového, že jo. Ale jako i v tom originále stadia, oni to jako vysvětovali, oni měli takový úvodní video, že hry se prostě za 4000 let nebo kolik jako vyvíjeli, ukazovali tam jaký jako kolosy a římský a podobně, že tohle, takhle se sledovaly hry kdysi, dneska ty hry sledujeme na tom mobilu, na YouTube a podobně, a tak ta Stadia nebo Stadia tak má jako odkazovat právě na jaký ty kolosy a ty stadiony dřívější, ale prostě pořád je to podle mě jako dost blbej název. Nebo stádo možná. Nebo jako mně se ten název líbí prostě proto, že je vlastně svůj, je o dost jiný než všechny ty PlayStationy, Xboxy, Steamy a já nevím jaký prostě další herní platformy, takže proč ne. Na druhou stranu největší publikum, teda když jako mluvíš o tom, že sledujeme ty hry, tak největší publikum, co se týče streamování, tak je myslím pořád na tom Twitchi, že jo? Což Google nepatří úplně. Nepatří, málem patřil, přetahoval se o to s Amazonem. Ale Amazon jej nakonec nějak přeplatil, zaplatil za to miliardu a Google se rozhodl teda, že nějakou tu herní síť, nebo tu videoherní, nebo videoherní, nemyslím teď jako videohry, ale videa z her, tak postavil na YouTube a myslím, že tam je taky jako dost úspěšný, protože jako říkal, že denně tam ty hry sledují 200 milionů uživatelů. Jo, což to je jako, není úplně málo. To už není úplně málo. Jo, tak je to YouTube samozřejmě, takže to publikum tam taky je, takže to asi není problém pro ně, aby se prosadili. No každopádně tohle teda vypadá na velkou věc. Známe nějaké jako další podrobnosti o tom, jak to celý bude fungovat? Nějaký detaily, techničtější nebo něco? Techničtější detaily jenom tak jako lehce naťukli, že mají, nebo jako partner jim figuruje AMD, který pro ně vytvářel, nebo vytvořilo nějakou jako upravenou grafiku, která jako neznáme ty její parametry, co to všechno bude. Jako pro nás to ani není důležitý, protože tohle poběží někde v cloudu, takže my k tomu stejně nebudeme mít přístup, takže tam o to jako vůbec nejde. Ale co tam je na tom zajímavý, tak oni, když oni testovali ten Project Stream, tak to běželo v 1080p při 60 snímcích za sekundu. Ale ta finální verze té Stadia tak poběží ve 4K, v HDR a taky v 60 FPS. Ale plánuju, že do budoucna to můžou rozšířit na 8K, 120 FPS, že tam to půjde různě škálovat. Takže v tomhle jsou jako nebo na to budoucnost připravení a jako můžou prostě držet krok potom s těmi třeba budoucími konzolemi a podobně. Jo, a řekli, jak rychlý připojení nebo kvalitní bude potřeba, aby se to teda dalo hrát, ty hry na stádiu? Ale to neřekli, mám pocit, že u toho streamu tak říkali, že snad jako musí být 50 megabitů nebo tak něco, nebo možná to bylo míň, ale teď vyšla jedna taková analýza od Digital Foundry, kde říkali, že to je připravený třeba, pokud máš připojení o rychlosti 15 megabitů, že tam to taky poběží v pohodě. Ale jako doporučuji víc, nebo jako čím rychlejší, tak tím to samozřejmě bude lepší, ale prostě víme, že třeba GeForce Now, tak tam jako minimum je těch jako 25, ideálně jako 50 a nezáleží jenom na té jako rychlosti nebo té propustnosti, ale i nebo především na té době odezvy, jo, která prostě tam každá milisekunda nebo každý jako 10 milisekund, tak hraje velkou roli prostě ten ta odezva, prostě když ty pohneš myší nebo zmáčeš nějaký tlačítko, tak než se to podejví na té obrazovce, tak tam prostě to, na tomhle to stojí, jo, jak se jim tohle podaří vyladit. A podle těch zkušeností právě s tím streamem dřívějším, tak tam si to lidi hrozně pochvalovali, že jsou překvapení, jak dobře to funguje. Pocitově to prej bylo lepší, než prostě ten PlayStation Now nebo GeForce Now. No a ta Stadia tak má být v tomhle ještě jako dál. Jo, že ta odezva tam bude ještě kratší, ten obraz bude ještě lepší, že by neměl být úplně takhle jako degradovaná ta kvalita jako video prostě na YouTube, protože tady tohle je video, že jako na YouTube, protože ten obraz se prostě rendruje někde na těch jako vzdálených superpočítačích nebo v těch datacentrech a tam se to prostě jako převede do videa, který se potom posílá k tomu uživateli, ale to, jako, jak říkám, ta komprese by tam neměla být tak špatná, takže by to mělo být fakt dobrý. A pokud tam prostě všechny hry poběží v téhle kvalitě, prostě bude tam to 4K 60 FPS stabilních, tak to je něco, co za prvý současný konzole nenabídnou, nebo nenabídnou to u všech her. A ani u těch budoucích her to možná nebude taková úplně jistota. Co by nás mohlo omezovat některé, je to, že to podle všeho bude vyžadovat prohlížeč Google Chrome. To je dost možný, protože tam asi na to budou navazovat nějaké technologie, které prostě nejsou standardizované, a tady bych jim to jako odpustil, protože tam ten Chrome můžeš považovat za prostě jako herního klienta, jako je Steam nebo něco takového. Asi jo. No a oni i vlastně vymysleli nějaký herní ovladač, jestli se nepletu. Vymysleli herní ovladač, jmenuje se Stadia Controller. Vypadá jako prostě takový mix DualShocku a toho ovladače z Xboxu. Je to rozložení prvku je podobný právě tomu ovladači z PlayStationu, ale ten design jako je fakt připomíná trošku ten Xbox. Asi, jako neměl jsem to v ruce, jako vypadá, že bude asi OK. Jako na těch gamepadech asi toho moc nevymyslíš, ale zároveň jako říkají, že budeš moci k tomuhle použít jakýkoliv jinačí gamepad nebo klávesnici i myš, že na tohle to má jako přizpůsobený, což teda by mě zajímalo, jak tohle chtějí řešit, protože když máš nějakou jako ucelenou konzoli, tak tam si můžeš dovolit prostě používat nějaké jako specifické prvky, které máš na tom jednom konkrétním ovladači, jo? Že já nevím, třeba na tom DualShocku, tak tam máš jo, ten touchpad a podobně. Ale pokud prostě podporuješ nějakou širokou škálu různých gamepadů a zároveň klávesnici a myši, tak na tohle musíš myslet i při tom vývoji her, což nevím, jak tohle dělat právě u té Stadia, jo? Že prostě vyjde ti tam nějaká hra a ti tvůrci právě na to zase taky budou myslet, že budou muset myslet, jako co všechno ti lidi k tomu připojí. A ne všechny gamepady mají ty ovládací prvky stejný a nevím, no, jak tohle bude fungovat. Každopádně ten její gamepad by měl mít výhodu v tom, že se připojuje přes Wi-Fi jako rovnou prostě k síti, jako do routeru. Nejde to přes počítač, kde by tam vznikala jako další nějaký lag. Takže v tomhle by to mělo být ještě jako lepší. No. Jako nejlepší asi bude kabel, tam ten lag nebude žádnej, ale... A co dalšího víme o Stadiu? No, Stadiu, už jsme no to se hrozně blbě skloňuje, že jo, takový slovo. Jo, no. No, víme takový nějaký střípky do budoucnosti, co by se tam mohlo stát. Už jsme o tom mluvili někdy možná před půl rokem, když EA představilo Project Atlas, což má být taková věc, která to streamování posune na nějaký nový level. Prej revoluční, že... říkalo EA, ne, tuším. To jsem říkal já, jako aha. EA možná taky, ale mi to přišlo jako hodně revoluční, protože tam jde o to, že ten výkon nebo to vykreslování té jedné konkrétní hry tak nebude svázaný prostě s nějakými jako hardwareovými specifikacemi prostě jednoho zařízení. Prostě nebude to limitovaný právě nějakým pitomým PlayStationem nebo Xboxem, ale prostě tu hru nebo ten obraz, ten svět, tak ti tam prostě budou generovat ty super počítače, který si můžou dovolit prostě to tam renderovat v neuvěřitelném rozlišení, prostě mít tam lepší fyziku, mít tam třeba ten ray tracing. A o tady tomhle právě mluvil i Google, nebo to naznačil, že tohle půjde taky jako nějak škálovat a že ty počítače v cloudu, že prostě můžou nějak distribuovaně vytvářet mnohem lepší, větší světy, lepší grafiku, lepší fyziku a podobně. Což i ukazovali na nějaký ukázce, kde porovnávali, jak by ten vizuál mohl vypadat právě při použití nějakého jako jedné grafiky a když prostě tam jako zapřáhnou nějakou farmu jako více těch grafik, tak prostě vypadalo to jinak, ale jestli tohle hned pustí k uživatelům, jestli tohle bude dostupný vývojářům, jak to bude, to jako nevíme teďka nic ještě. Což mě jako vede k tomu, že zní to úžasně a asi to bude jako hodně drahý. Předpokládám, že Google zatím jako vůbec nenaznačil ani třeba, kolik by potom tebe jako uživatele to mohlo stát taková služba. Vůbec. To jako o tomhle budu mluvit v létě, někdy asi řeknu i tu cenu, i to, co tam pro to vyjde za hry. Ale ještě ani nevíme, jestli tohle bude jako za předplatný, jako že zaplatíš si a budeš moci hrát celý měsíc, anebo to bude třeba placený od hodiny nebo minuty. Ten obchodní model ještě neznáme. Ale co jsem mimochodem neřekl k těm hrám, tak a to mě taky překvapilo, takže Google založil vlastní herní studio a povede ho Jade Raymond, která v minulosti pracovala v EA nebo v Ubisoftu, Takže Google bude tvořit i vlastní hry, což je jako což, taky je, že jo, velký. Což je velký, ale asi bych to jako v kontextu tohohle nepovažoval za tak překvapivý. Prostě oni zakládají novou platformu, takže samozřejmě potřebují mimo jiné si ty hry dělat částečně sami, aby tam opravdu ty hry byly, aby byly třeba dobrý. Jako třeba když si vzpomeneme na nějaký starý časy konzolí, jako že jo, PS2, prostě to taky, že soňáci víceméně začali prodávat přes svý hry. Takže asi jako jo, no. No, jako dává to smysl, protože oni to neprodávají jako službu, která ti zpřístupní jako nějaký vzdálený PlayStation, ale prostě je to fakt úplně nová platforma. Akorát, že tam není žádná konzola, není tam žádný PCčko, prostě můžeš to hrát na čemkoliv. Třeba na PCčku. Třeba na PCčku nebo na konzoli. No, oni vlastně ukazovali, nebo ten Project Stream tak původně se testoval jenom v tom prohlížeči, takže to běželo na Chromebookcích nebo v Chromu na Windows a macOS. Ale teď ta finální Stadia tak poběží i na mobilech, tabletech, poběží na televizorech, kde moje nějaká teorie je, že by to mohlo běžet i prostě v nějaké jako platformě Smart TV, že si tam stáhneš nějakou aplikaci, která tohle zprostředkuje. Ale to, jak to ukazovali oni, tak ti bude stačit, když si do televize píchneš Chromecast, ten Chromecast Ultra, ten, který podporuje to rozlišení 4K a prostě máš toho herní konzoli, nebo jako uvozovka herní konzoli. Což jako je dobrý, jo, asi. Což je nebo levný. Určitě, no. A vlastně jako teď teda se dostáváme asi k tomu, že v tomhle kontextu víc ještě dává smysl třeba to, co dělá Microsoft, o kterém jsme se tady bavili nedávno. Že kdybychom si to měli shrnout, tak vlastně na to cloudové hraní, který je už víceméně, dalo by se říct, hardware agnostic, že jako nezávislý na hardwareu, tak to dělá Google, dělá to Microsoft, dělá to EA, a nevím ještě teď, jestli někdo další. Dělá to Sony, že jo, který má PlayStation Now, dělá to ta Nvidia, která má GeForce Now, což myslím, že jako v kontextu toho, co se děje kolem nich, tak asi toho nechaj. A je docela smutný, že jako jsou jako trochu průkopníci v tomhle oboru, ale zároveň jako nikdo je nevyužívá, že jo, ten jejich hardware na tady tohle, takže všichni používají tu AMDčko. Chystá něco takového Amazon. Mluví se o tom, že Amazon vlastně taky do těch her chce hodně šlápnout právě, že on vlastní ten Twitch, má vlastní herní studio, takže on možná taky vytvoří nějakou vlastní konzoli, která bude právě asi podobná spíš tomu přístupu toho Chrome, teda toho té Stadia, že to bude něco streamovaného, tak uvidíme, no. Já jsem teda, protože mluvíme, že to je nová platforma, tak u každé herní platformy závisí, nebo záleží na tom, jaký tam máš ty hry, a já, jako dokud prostě nevíme, co všechno bude na té Stadia, nebo Stadia, tak jako těžko tohle nějak posuzovat, jestli tohle bude úspěšný, jestli to bude dobrý, jestli to budeme chtít. Alespoň takhle podle těch papírových předpokladů, tak mi přijde atraktivnější, nebo vím, co čekat právě od toho Microsoftu, protože ten xCloud prostě bude nějaký rozšíření toho jejich Game Passu, jo, což je Game Pass je to předplatný, kde si zaplatíš prostě nějakých jako pár 100 korun měsíčně a máš potom přístup, že jo, k těm jako 150 hrám nebo kolika. A tak víš, že prostě přes ten xCloud tam budeš mít přesně tady tyhle hry a víš, že prostě Microsoft dneska má asi 20 herních studií a že to bude vyvíjet, že do toho hrozně půjde a všechny tady tyhle věci tam budeš mít, jo, ale u té Stadia tak víš, že prostě něco chystá Google, ale zároveň prostě Google nemá zkušenosti s vývojem her, nevíš prostě co to bude, jestli podle mě jako budou to táhnout přes nějaký takový ty hry typu Fortnite a to, co dneska hraje ta omladina, ne, takový ty jako příběhový velký věci, co chceme hrát my, singleplayerový, to si myslím, že do tohohle nepůjdou, protože to asi není takhle výnosný. A prostě jak tohle budou adoptovat ty jako studia třetích stran, to taky nevíme, jo. Víme, že Ubisoft tak s nima má nějaké partnerství přímo na ty keynote, tak byl i ten šéf Ubisoftu, Yves Guillemot, takže tam jako ty hry tam asi na tom budou vycházet, ten id Software asi taky na tohle něco vydá. Mimochodem ten člověk z id Softwareu tak říkal, že portovat tu hru pro tu Stadia tak trvalo jako pár týdnů jenom, jo, když vzali ten stávající kód. Takže jako nemělo by to být velký problém pro ty jako vývojáře ostatní tohle předělat, ale jestli budou mít jako důvod tohle dělat, to jako nevím. To je vždycky taková trošku jako věštění z koule, nikdy prostě nevíš, jako potenciální vývoj pro Windows Phone taky mohl být jednoduchý, ale nějak jako se toho nikdo moc neujala, ta platforma prostě postupně vyhnila, ono se to může teoreticky tomu Google stát. Na druhou stranu mají na to vlastně, aby dělali dobrý hry, tak teda mají aspoň tu Jade Raymond, což jako asi je to jeden člověk, jako není to bůh jako moc, nezaložili si 20 herních studií, ale jo no, těžko soudit takhle dopředu. Jako Google má peníze na to, aby mohla studia si kupovat, jestli mu ještě něco zbyde, protože teďka to tady pohlcuje Microsoft všechno. No právě. Sony jako, by mohli koupit, ne? Třeba jako s PlayStationem. Jako na tohle by asi měli, ale tady nevím, jestli už by tohle povolili antimonopolní úřady, protože asi Google nepovolí jen tak něco koupit, hlavně takovou jako megafirmu, že jo, když už dneska má opletečky, o čem ještě možná bude řeč dneska. Teď jsem, nevím, co jsem vlastně chtěl říct, tak pokračuji. Tak já myslím, že to vlastně už jako směřovalo k nějakému zakončení toho povídání o stádiu nebo o stádu, nebo co to vlastně je. S tím, že vlastně teď my nemáme moc možnost, jak to rozseknout. Já osobně si na nějakého soudce s věšteckou koulí hrát nechci, protože to může dopadnout fakt všelijak. Dá se aspoň říct to, že pokud někdo má zkušenosti se streamováním, je to právě Google, takže si myslím, že minimálně technologicky by tu službu mohli mít zvládnutou a určitě by mohli být ten, kdo nějakým způsobem se na tomhle novém trhu dokáže uchytit. Přijde mi, že to, co dělá třeba Sony, já jsem vlastně mluvil hlavně o tom, že že Google má jako konkurenta Microsoft v tuhle chvíli, potažmo možná teda EA, ale ty jsi říkal, že Sony taky dělá nějaký streamování, ale myslím si, že Sony v tomhle tom jako je hodně jako low, bych řekl, jo, že... No to jo, a přitom jako Sony je tím průkopníkem, protože oni vlastně ten PlayStation Now spustili už někdy před 5 lety a do dneška ta služba nefunguje za prvý v celém světě a když už někde funguje, tak prostě funguje mizerně, prostě podle těch zkušeností, tak tam jsou výpadky, ta kvalita není dobrá, jo, oni to streamují jenom v 720p při 30 snímcích za sekundu, což jako to nechceš, že jo. A za těch 5 let to nikam neposunuli a to vlastně mluvíme jenom o 5 letech, kdy tahle služba jako funguje pod tím jejich brandem, ale oni vlastně dříve koupili společnost Gaikai a potom ještě OnLive, což byly právě ty služby, které to streamování nebo první jako vyvíjeli a ty byly ještě o něco starší, ale i tak prostě ty jejich technologie oni nikam neposunuli. Jo? A teďka prostě jim ujíždí vlak, jako nebo několik vlaků jim už jim ujelo, protože jako všichni představili pokročilější služby, ale jako ještě bych prostě neházel flintu do žita, protože i ten xCloud, i ta Stadia, tak jako budou se spouštět teprve letos a Sony třeba může překvapit, že jako taky jako něco chystá a bude to lepší, nebo a navíc jako tady tyhle služby tak jsou nebo budou možná už použitelný dneska, ale podle mě budou jako dávat větší smysl až někdy v budoucnosti, až tady fakt bude to lepší připojení, až tady bude 5G, který přinese jako vyšší rychlosti a právě nižší tu latenci, což... Ale to se nebavíme o Česku samozřejmě, že jo? No tak u nás to bude taky, ale otázkou je, jestli to připojení bude neomezený, právě, že jo? Což jako asi nebude, že jo, takže... No, ale tam na tom 5Gčku tak to by mohlo být jako konečně jako zajímavý způsob využití, jo, kde právě tam ta nižší odezva a ty vyšší rychlosti budou znát, bude to pro ně výhoda. A tak jako tehdy to bude mít smysl, že už budeš moci ty hry nějaký velký hrát někde jako v terénu, jo? Že nebudeš muset u toho sedět doma, ale jak říkám, tohle je hudba budoucnosti. Ale jinak to streamování, jako lidi nad tím ohrnujou nos, já jako trochu taky. No který lidi? Ale musíme to brát, no to jsem jako chtěl říct, že to jsou ti hardcore hráči, jo? Kteří prostě mají to nadupaný PCčko a jako sledují tam prostě každý minimální jako input lag, jo, že tam prostě ladí celou tu konfiguraci, aby měli jako rychlej monitor a prostě nejrychlejší myš a klávesnici a všechno a procesor a grafiku. A jako pro tyhle to není, jo. Tohle je služba, která dostane ty hry k těm jako ostatním lidem, k těm, kteří jako nechtějí si kupovat na tohle nějakou drahou výbavu a chtějí si občas něco zahrát a chtějí. Nebo je to prostě třeba pro těch 200 milionů hráčů, nebo ne hráčů, ale 200 milionů diváků, kteří se každý den dívají prostě na tom YouTube, na ty YouTubery, jak tam oni něco hrajou. Což jako je zajímavý v tom, že oni právě s tím YouTubem to provážou tak, že ty se třeba podíváš na nějaký trailer k nějaký nový hře a až to video jako dojede, tak tam prostě potom bude tlačítko jako hrát. Jo. A ty si tu hru hned můžeš zahrát. Ona se spustí, říkají, že se spustí do 5 sekund, což jako je jo, dobrý. Tak rychle prostě neprobudíš ani konzoli, ani počítač, nic. A tam prostě hned za 5 sekund si v té hře, takže tohle je jako dobrý. Ale mají tam i třeba další funkce, které prostě na těch konkurenčních platformách nejsou a které by jako mohly právě tu dnešní generaci těch mladých hráčů jako oslovit. A ta jedna je, ta se jmenuje State Share. A tam jde o to, že můžeš uložit stav té hry, v jakým prostě stavu se nachází ten svět, ve kterým hraješ, v jakým stavu se nachází ta postava, co máš prostě v inventáři a podobně. To se všechno uloží do nějakého unikátního odkazu, který ty budeš moci sdílet. A prostě pošleš to někomu, ten na ten odkaz klikne a dostane a ten prostě člověk se dostane do té hry, do té stejné fáze, do toho stejného světa, jako si byl ty, takže on si prostě může prožít to, co ty, jako pokud ty tam budeš mít fakt teďka něco zajímavého a chtěl bys to sdílet, chtěl bys to ukázat a neukazovat to jenom formou videa, ale chtěl bys, aby si to jako někdo prožil, tak uděláš tady tohle, prostě pošleš mu ten state share, což mi přijde jako dost velká věc, která jako na těch současných platformách jako nejde jako udělat. Jo, to zní docela zajímavě a inovativně. Hmm. Určitě. Nebude to samozřejmě podporovaný ve všech hrách, že jo, tam u nějakých jako online multiplayerovek tam to asi jako nepůjde, to je jako nesmyslný, ale jako u nějakých příběhových her nebo jako těch jako třeba singleplayerových, tak tam to asi půjde. Což ale je otázka, protože zase jako na druhou stranu si myslím, že ty singleplayerové hry v zásadě jako jsou víceméně lineární. Dobře, máš tady jako velký otevřený světy, tak tam asi by to smysl dávalo, ale u spousty těch singleplayerových her víceméně jako každý, kdo to hraje, tak to víceméně zahraje podobným nebo stejným způsobem, že? Tak můžeš se dostat do nějaký situace, která bude nějakým způsobem unikátní. Nebo půjde třeba o to, že tam vytvoříš nějakou výzvu, že prostě nastavíš si sám ty podmínky nějak jako složitě a budeš čekat, jestli někdo překoná tvůj čas nebo nějaký jako počet fragů nebo něco takového, nevím, jako tady těch možností, jak tohle využít, je asi nepřeberné množství. Možná uvidíme nějaký trošku nový typ her, jako který s tímhletím budou pracovat, že jo, což jinak ty jsi říkal vlastně, že jo, a ty už to, nebo ty jsi naznačoval a to bych se asi zatím podepsal, že mi to zní jako, že primární pro Google budou spíš nějaký multiplayerové hry, jako Apex, nebo co se to dneska hraje za ptákoviny. No, Fortnite. Teď uznamili, že Fortnite má 250 milionů hráčů, to je neskutečné. To je, no, to je, jako naprosto nechápu tohleto, ale že jo, tak jako s tím, že prostě oni mají YouTube, kde ty lidi budou sledovat asi primárně tyhle ty online prostě zápasy a věci, tak možná. No s tím vlastně souvisí ještě další funkce, která je taková unikátní, která se jmenuje Crowdplay. A tam jde zase o to, že nějaký ten YouTuber nebo Let's Player, nebo jak si tady těhle lidi říkají, prostě co mají ty jako miliony fanoušků, tak prostě on bude streamovat a zase vygeneruje nějaký odkaz, který rozešle těm lidem a ti lidi se budou moci prostě snadno na jedno kliknutí připojit do té jeho hry. Jo, dneska jako dá se to řešit taky, je to ale prostě složitý, že jo, musíš to tam hledat nějak přes nějaký přátelé a podobně, blablabla. A tady prostě klikneš na odkaz a ať už si prostě na tom mobilu, u počítače nebo na té televizi, tak si prostě hned v té hře, což je taky jako svým způsobem revoluční, i když zase jako to je funkce, která mi nic neříká, já bych tohle nikdy nevyužil ani jako streamer, ani jako hráč, jako že bych se připojil k někomu asi, takže ale jako věřím, že tu cílovou skupinu to má, protože dneska prostě ti hráči jsou takový, no, ač můžeme se tomu divit, ale jako je to tak. To asi jo. Ale jinak ještě možná bych vyjádřil nějakou malou skepsi k tomu, co jsi říkal před chvílí, vlastně, že důležitý bude tady to 5G, že vlastně už se jako objevily nějaký skeptický trošku hlasy, že to 5G vlastně zase nebude takový skok, jak jsme čekali a že jako ta představa, že máme internet věcí a k 5G je vlastně připojený úplně všechno, včetně ledniček, praček, stolů, topných těles, židlí, kytek a já nevím čeho všeho, že jako možná to 5G pořád ještě jako nebude tak dobrý, aby všechno tohle to udrželo, takže nevím, jo, jako jestli to tuhle službu neovlivní, vlastně ta moje myšlenka, která s tímhletím byla spojená, bylo, že my se tady zase upíráme trošku k tomu, že ta služba bude dávat mnohem větší smysl v budoucnosti, což si teda jako si myslím, že určitě je pravda, že nějaký bod jako v budoucnosti připojení bude se lepší, bude jenom zlepšovat, i to domácí, i to mobilní. Jako jo, ale na druhou stranu něco podobného už se prostě říkalo v době právě, kdy začali tohleto dělat, nebo tenhle ten typ služby začali poskytovat právě Gaikai a OnLive, že tehdy vůbec jako to připojení bylo slabší a Tak je otázka, jo. Já si myslím, že pořád tady narážíme na to, že třeba v těch větších městech to připojení jasně se zlepšilo razantně, na těch vesnicích se třeba taky zlepšilo, ale možná ne natolik, aby takovouhle službu dokázalo nějak jako podržet slušně, no. Takže je to otázka. No, tak jako 5G může být připojený ledničky a podobně, to je pravda, ale tam jde o to, že u 5G se počítá s tím, že ta síť se zahustí, bude tam více vysílačů, to vysílací pásmo se rozšíří a jako ty rychlosti, nebo to, i ta prostě ta vzdálenost mezi tebou a vysílačem se zkrátí, takže tady prostě se bude ubídat i z těch latencí. Jako ty teoretické předpoklady pro to, aby to fungovalo, tak tam jsou, ale... To. A zároveň prostě podle mě Google je ten, který, nebo pokud někdo tohle dokáže to streamování dostat do nějaký jako použitelné formy, tak to právě bude ten Google, nebo i třeba ten Microsoft, ale ten Google právě jako díky YouTube a díky tomu, že má všude prostě po celém světě servery a má to prostě celý jako tu infrastrukturu má takhle jako prostě širokou, tak on to dokáže spíš než jako Sony, který prostě jako Sony a jejich online služby jsou na hovno. Jako to, a hlavně jako prostě nejenom po té technické stránce, ale i po té bezpečnostní, že v minulosti měli furt samý plusery. Takže tohle spíš dá dokupy ten Google, ale jak říkám, jako dokud si to nevyzkouším sám, tak jako těžko to budu hodnotit. Ale pořád věřím, že ten Google, pokud někdo, tak ten Google to jako dokáže dát do nějaký použitelné formy. To asi jo. Mě vlastně jenom furt zajímá to, jestli za 10 let budeme říkat to samé, co říkáme dneska. Jakože, no, tahle služba bude dávat smysl v budoucnu, ještě zlepší připojení. Jo, nebo... Je to možný. Každopádně potenciál tady je, zní to pěkně, takže počkáme si na léto a v tuhle chvíli už se asi přesuneme k dalšímu tématu. Já bych ještě teda jednu věc řekl, která tam je unikátní na tomhle, tak přímo na tom jejich ovladači tak je tlačítko pro vyvolání Google asistenta a ten asistent ti bude pomáhat ve hrách, když se někde to zasekneš, nebudeš vidět v nějakou hádanku rozluštit nebo prostě v Tomb Raideru prostě nebudeš vidět kudy dál, tak tomu asistentovi řekneš a ti poradí a on ti najde nějaký relevantní video na YouTube, hned ti ho pustí, ty se podíváš, jak to odehrál někdo jiný a pak to skopíruješ a jdeš dál. Jo, to jsem vždycky chtěl, no, tohle. Ale jako lidi to dělají, že jo? Sám Google jako říkal, že právě tady tyhle jako walkthrough videa, kde jako lidi sledují to, jak to hrál někdo, ten nějaký ten konkrétní úsek, takže jsou hrozně populární a tohle těm lidem jako to zkrátí ten proces vyhledání něčeho. Tak jako já jsem to už samozřejmě v životě taky jako udělal tohle, že jsem byl ve hře někde zaseklej a nevěděl jsem absolutně, co mám dělat a co jiného než to video ti to ukáže prostě nejlíp, že jo? Takže to jako o tom žádná. A ještě jedna věc, která ale není unikátní pro ten Google, ale jako to cloudový hraní obecně, tak tohle jako vymítí pirátství, protože jako tu hru tam neupirátíš, že jo? Ale v těch jako online věcech nebo multiplayerovkách tak to jako potlačí i cheatování, že jo? Což je dneska jako problém právě u těch stříleček, kde jako tam lidi různými způsoby podvádějí a tady tohle nepůjde. Ale to tak jenom, já si... říkám, tohle není exkluzivní věc pro ten Google, ale pro cloud obecně. Já v singlu nečítuju, takže... Jo. No, takže půjdeme dál asi. No, asi jo. Já myslím, že k tomuhle tématu si ještě vrátíme asi v tom letě, když Google představí ty další novinky. Jo, teďka jenom víme, že něco takového chystá, ale prostě nevíme, kolik to bude stát, kdy přesně to přijde, co tam budou za hry, jestli to bude dostupný u nás, protože pokud to bude navázaný na toho Google asistenta, tak jako myslím si, že k nám to asi nepřijde, i když asistent tady už měl být jako před rokem, tak v letě asi budeme vidět víc. OK. A na jednu věc do léta čekat nemusíme, asi teda, a to je nějaká variace na Balut Screen, tentokrát ale od Google a je to opět reakce na Evropskou unii. Co nám k tomu řekneš, prosím tě? No, Balut Screen si možná pamatujete jako takovou tu vtipnou věc, která se odehrála Microsoftu před někdy 10 lety. Kdy Evropská komise dospěla k závěru, že Microsoft ve Windows se zneužívá dominantní postavení, protože tam má prohlížeč Internet Explorer a tím jako blokuje nějaký nebo brání konkurenčnímu trhu, prostě lidi se potom jako nestahují alternativní prohlížeče a ten Balut Screen tohle měl změnit. Microsoft prostě do Windows přidal tu obrazovku, která po prvním spuštění tak na tebe jako vykoukla, že hele, tady si můžeš stáhnout Firefox, tady je Opera a prostě dalších asi bambilion prohlížečů. tak tahle věc se dostane i do Androidu, protože i na Androidu tak nebo k Androidu tak Evropská komise zjistila nebo vypočítala nebo vyšetřila, že Google zneužívá dominantní postavení v různých ohledech, tam kolem toho Androidu bylo více věcí, ale tohle byla jeden z těch bodů. A Google se právě tady tomuhle přizpůsobí, poté co dostal jako 4-miliardovou pokutu, mimochodem, tak se tomu přizpůsobí a na Androidu tak ti právě nabídne obrazovku, kde ty si budeš moci vybrat alternativní prohlížeč a alternativní vyhledávač, že tam nebude jako ve výchozím nastavení jako napevno daný Chrome a jako Google vyhledávač, ale můžeš tam mít prostě, nevím, Seznam, Firefox a takhle nějak to různě kombinovat, což jako asi OK, ale jo. Tady jde o to, že ty jsi tu volbu už měl dneska. Jo, ty si můžeš na Androidu zvolit vlastní prohlížeč, nastavit si ho jako výchozí, můžeš si tam prostě dát vlastní vyhledávače, v Chromu si můžeš změnit vyhledávač, můžeš tam mít prostě i český Seznam, na plochu si můžeš přidat widgety prostě s jako vyhledávači prostě jinými. Jo, ty si tady v tomhle nebyl nějak omezený. A teď jde jenom o to, že tě tam bude opruzovat nějaká obrazovka, aby ty si mohl jako stáhnout nějak jednoduše prostě něco jiného, což si jako dneska už mohl. Já, jako můj vztah se v tomhle nezmění, já už jsem kritizoval v minulosti ten ballot screen, který jako postihl Microsoft, který tě taky neomezoval v tom, co si tam instaluješ. A to samý se prostě myslím i tady, jo, že tohle je úplná pitomost. Ale... No, my tady vlastně můžeme mít, že úplně stejnou debatu, jako kdysi jsme prostě spolu mluvili o tom Microsoftím ballot screenu a je to spíš jako taková filozofická otázka. Jako my víme zase na druhou stranu, že ten výchozí produkt je zpravidla pro ty lidi komfortní a ty lidi zpravidla ho, jako, nebo ty lidi mají hodně tendenci ho používat, že jo. Stejně jako u Chromu se mluví o tom, já jako znám lidi, u kterých je to pravda, i když to nedokážu nějak zobecnit, že prostě Chrome se jim do počítače nainstaloval s nějakým programem, stal se z něj výchozí prohlížeč a prostě začali používat Chrome. Jo. Ani to nebyla nějaká, bych řekl, úplně extra vědomá volba. Takže jako mě dává smysl jako dát těm lidem nějak viditelně na výběr. To, jestli si myslím, že takováhle nabídka bude efektivní, je ale samozřejmě otázka úplně jiná. Protože už u toho ballot screenu se ukázalo, teda myslím ve Windows, tak tam vlastně běželo to od roku 2010 do roku 2014 a v zásadě jako s tím trhem prohlížečů to nedokázalo udělat nic. Že jo? Ten trh s prohlížečema dokázal nabourat vlastně akorát Chrome. A fakt si nemyslím, že to byla zásluha ballot screenu. Že? No tak Firefox taky dostal, že jo, v té době. No jasně, jo, ale tam taky, že jo, jako si opět ne... V době, kdy se mluvilo o ballot screenu, tak IEčko mělo kolik, 90% nebo tak něco, jo, takže... No, 90% mělo IEčko jako po roce 2000, ale... jako tou dobou už mělo míň, že jo. Já teď teda z hlavy samozřejmě jako číslo si nepamatuju, jo, ale... Opět, jako myslím, že to jsem jako sledoval nějakou odbornější komunitu, takže se nějak jako shoduju na tom, že v zásadě ten ballot screen to bylo spíš na efekty, než že by to mělo nějaký reálný dopad na ten trh, takže asi tak. No. No, ballot screen v minulosti vyvolala Opera, že jo, která iniciovala to vyšetřování nebo dala ten podnět Evropské komisi a ta na tom nezískala vůbec nic, která se ta furt paběrkuje kolem toho 1% nebo spíš možná klesá lehce, ty to sleduješ asi víc statistiky. Takže minimálně ti na tom jako nezískali nic. Jediný, kdo na tom získal, tak byl Google, který to jako prostě táhl že jo, těmi ostatními produkty a který ti vnucoval ten Chrome jako horem spodem. Určitě. A povedlo se mu to, no. To je jako v tomhle je právě nebezpečný a chápu jako ty snahy Evropské komise Google regulovat, aby on se nerozlejzal úplně všude, aby nezneužíval toho, že je všude, aby prostě jako nutil lidem další produkty a tím se stal úplně prostě jako monopolem na všechno. Chápu ty snahy, ale jako nevím, no. Jako není to černobílá otázka, prostě nedá se na tohle odpovědět, že komise dělá špatně, nebo že Google dělá špatně. Prostě pravda je asi tady někde uprostřed, ale já si zrovna v tomhle konkrétním případě myslím, že jako pro uživatele tohle nepřinese nic. Jo, a právě Evropská komise se tam jako říká, že tohle má přinést uživatelům svobodu a podobně, ale jako tohle myslím, že ten efekt mít nebude. A mimochodem Google na tohle v minulosti říkal, nebo teďka právě, jako, když přiznal tu chybu, nebo když oznámil, že ten ballot screen zavede, tak řekl, že tohle jako dělá, nebo tak z toho vyznívalo, že to dělá dobrovolně, že chce, nebo že je prostě proto, aby uživatelé měli svobodnou volbu, že nechce v ničem omezovat. Ale v minulosti prostě, když v roce 2016, nebo kdy to bylo, když Evropská komise poprvé jako řekla, že tohle je špatně, tak Google říkal, ale my to je přece v pohodě a uživatelé i tak si instalují Firefoxy, Opery a podobně na mobilech, ukazoval tam nějaký tabulky. Takže teďka jako tak trochu jako kecá, jo, že nebo říká něco jiného, než říkal v minulosti. No, jasný, no. Jo, to jejich PR no. Není úplně jako dobrý, jo. To je typický, no. Budeš. Nedělá to jenom Google, že se to pak jako snaží prodat, že oni vlastně s tím jako přišli, že to je jejich nápad a že to je vlastně úžasný a dělají to pro lidi, že jo, i když ve skutečnosti je to jenom reakce na nějaký nařízení někoho jiného, takže tak jako já si myslím, že pár lidí jako to může donutit k tomu, aby si stáhli jiný prohlížeč, ale fakt bych se divil, kdyby to mělo nějaký dlouhodobý, opravdu zásadní efekt na ten trh. Nemyslím si to. Jako tady je fakt ta otázka složitá v tom, že pokud vytvoříš nějaký produkt a máš v něm jako další produkty nebo další funkce, tak jako a jsi dost úspěšný, tak kdokoliv tě může napadnout v tom, že prostě to jako zneužíváš toho dominantního postavení. Jo? To je... No a zároveň jako ta hranice mezi tím, jestli to postavení opravdu zneužíváš nebo nezneužíváš, je tak tenká, až je někdy neviditelná, bych řekl. To je fakt jako strašně těžký určit tohleto, že jo. Já jsem se v minulosti divil, že jako po Microsoftu nešel někdo kvůli třeba tomu Windows Defenderu, jo, nebo těm jako antivirům, který tam měl, jo, kde to hrozilo taky spíš, než vlastně nějaký Windows Media Player, že jo, který vlastně s tím byl taky nějaký problém. A u toho Google je to jako to stejný, jo, že pokud dneska jdu prostě po tom Chromu, tak prostě příště potom můžu říct, že prostě by měl jako zaříznout Gmail nebo tak něco. Já nevím, no. Možná jako ty prohlížeče jsou vlastně zvláštní případ, protože ten prohlížeč je vlastně jako naprosto klíčová platforma sama pro sebe, že jo. To už je v podstatě, jo, je to platforma podobně jako operační systém, akorát v prohlížeči běží webové aplikace a ve Windows běží aplikace například napsaný v C-Sharpu nebo prostě, jo, tak něco. No ještě bych k tomu vlastně dodal, že před 2 lety tak Google podobný problém řešil i v Rusku, kde se to obešlo bez nějakého jako zdlouhavého vyšetřování a jako nějakých drakonických pokut. Vlastně dostal pokutu nějaký jako desítky milionů nebo něco takového, mám pocit. A kde taky právě musel jako na ruském trhu tak dobrovolně prostě ten Android otevřít, nebo neotevřít Android, ale těm uživatelům právě dal na výběr, aby si zvolili nějaký jináčí prohlížeč nebo vyhledávač. Jo, takže jako v Rusku tohle vyřešili jako rychleji, líp než tady asi. Tak v Rusku se všechno vyřeší rychleji a líp, že jo, tam. No, ta direktiva no, jako. Asi jo. No, ale aby tě, pokud pro Google nebylo málo, tak ve stejný den, kdy oznámil tady tenhle ústupek kvůli jako předchozí pokutě, tak dostal novou pokutu. A to už by měla být poslední snad na nějakou dobu, protože to Evropská komise vyšetřovala ho ve 3 případech. Jednu pokutu za zneužívání toho dominantního postavení ve vyhledávačích, tak to se ukončilo v roce 2017. Google dostal pokutu, kolik to bylo, 2,5 miliardy? Něco kolem 2,5 miliardy eur. Loni dostal za ten Android 4,5 miliardy. A tento týden tak dostal další pokutu ve výši 1,5 miliardy eur a ta se týká zase nějakého dominance na trhu s internetovou reklamou, kde šlo o to, že prostě nějaký různý stránky, média a podobně tak můžou na jako ty svý weby přidat vyhledávač od Google, který prostě bude vyhledávat mezi těmi články a jinakým obsahem místo nějakého interního vyhledávače. Tak prostě pokud tam přidají ten Google, tak oni nemají nebo neměli v minulosti na výběr to, jaký tam budou mít na tom webu reklamy. Jo? Že Google prostě si vynutil smluvně exkluzivitu, aby tam byly ty reklamy jenom od Google. A to samozřejmě bylo špatně a to se jako Evropské komisi nelíbilo. Google postupně ta pravidla nějak uvolnil a že dovoloval nějaký volitelný reklamy třeba jako od konkurenčních inzertních sítí, ale vždycky měl to poslední slovo on, že on rozhodoval o tom, jestli tohle je jako správně, jestli tohle tam bude, nějaký pozici to bude, jestli to je OK. No a takhle se to táhlo vlastně 10 let, než právě poprvé ho v tom roce 2016 klepla Evropská komise přes prsty, řekla, že tohle je špatně, tak on to v té době upravil ale jako to vyšetřování nebo to sledování toho, jak on se chová, tak probíhalo dál. No a teďka mu konečně teda vyčíslili tu pokutu, což myslím, že proti tomu se Google asi ani neodvolá, protože jako sám uznal, že tohle jako asi nebylo dobře a to, že se přizpůsobil už před těmi třemi lety, tak ukazuje, že jako se poučil nebo že prostě si byl vědom toho, že to není jako košer. Takže Google má na dlouhou dobu snad klid, no. Zaplatí nějaký 10 miliard a nazdar. Což no. Mimochodem mi trošku připadá, že jako mu dávají, jako samozřejmě velký firmy, pokud to má mít nějaký efekt a chceš, aby ona prostě měla ten strach, nebo jako chceš nějakým způsobem ohrozit, aby, nebo pohrozit, motivovat. Aby prostě se chovala. Chceš, no, jo, to je to dobrý slovo. Tak prostě musí dát vysokou pokutu, že jo? Protože když dáš nějaký desítky milionů, který on vydělá prostě za půl sekundy, tak to nemá žádný efekt. Právě. Ale tak trošku mi připadá, že s tím trochu kompenzují to, že jako ty americké firmy tedy nechtějí danit. Jo? Že, jako, mě jako před 5 minutama napadlo něco podobného, když jsi o tom mluvil, že jako si to kompenzují. Jak Apple nebo Google právě tady jako nedanějí, tady to jako dost ojebávají ty tržby, které tady mají, tak jako tohle je možná ten způsob, jak ty peníze z nich dostat, ale jako nemyslím si, že to je fair. Ale jako nemyslím, že by to byla pravda, spíš jako mi to tak jako trochu připadá. No, jo, určitě. Ale... No a samozřejmě jako pokuty nemůžou principiálně nahrazovat nějaký legální zdanění a jako, no. Já teda se přiznám teď z hlavy, že ani nevím, kvůli čemu všemu ještě Google je vyšetřovaný, ale jsem přesvědčovaný o tom, tohle je že... poslední věc. Oni v minulosti tam těch bodů měli více. Ještě tam bylo něco, že třeba ty reklamní kampaně, které se dělaly přes AdWords, takže nešly jako přesunout někam jinam, což podle mě jako to se smetlo ze stolu. A ještě tam bylo, mám pocit, něco, ale to jakoby to oficiální vyšetřování, tak to byly právě ty tři věci. Nebo myslím, že už tam nic jiného jako není. Samozřejmě můžou jako zase s něčím přijít, jo? Zase může Google někdo kvůli něčemu žalovat, že něco je špatně, což prostě Google jak teďka roste a prostě rozšiřuje se do všech možných oborů, teďka bude dělat do her, jako může se stát cokoliv, jo, ale... Tak je to tak obří firma, že minimálně ze strany Evropské unie určitě bude snaha nějak jako se ho pokoušet regulovat a budou jako na něj dohlížet a budou ho klepat přes prsty. Já myslím, že nedávno se řešil ten problém vlastně s tím, že když vytváříš Google account, Google účet, tak oni úplně jako nedodržují pravidla GDPR, takže minimálně jako v této souvislosti by se tam ještě nějaká ta pokuta projevit mohla, teoreticky. A jako vždycky si na takové firmě něco najdeš, že jo. To mimochodem, když mluvíš o tom zakládání účtu a toho jejich zneužívání monopolu, tak vlastně v minulosti, když jsi zakládal účet, tak ti automaticky vytvořili i účet na Google+, že jo, aby oni posílili tu síť, no. Což... která mimochodem končí teďka za pár týdnů, takže. Což jim stejně nepomohlo, takže. Vůbec jim to nepomohlo, no, to je pravda. A mimochodem, jako víme o tom, nebo často si z toho děláme srandu, že Google ty svoje služby neudržuje moc dlouho, že má fakt jako pár úspěšných věcí, jako Gmail, YouTube a podobně, který jako fungují dlouho, ale dost často experimentuje, zkouší nějaké nové věci a který prostě po čase, po roce, po půl roce, po třech letech zařízne. A je otázka, jak dlouho bude fungovat ten jeho, ta jeho stádia. Stádo, jo. No. Vidíš, už se mi to zase plete. No. Stadia. Ne, tak jako je zase potřeba říct, že experimentování je chvályhodná věc a díky experimentování se ta firma může posouvat dopředu, že jo. To zase, když si vemeš třeba inbox, tak ten inbox jako takovej taky časem vyply. Ale nějaký ty funkce, který si na něm otestovali... No ještě funguje, ale vypnou ho taky. Vypnou ho, mám pocit, že ve stejný den jako ten Google Plus. Jo. 4. dubna nebo 2. dubna nebo tak nějak. Jo, ale jako nějaký ty funkce každopádně z něj vzali a implementují je do Gmailu a udělají z něj tím pádem jako lepší produkt, zase ho někam posunou. Jako samozřejmě jsou experimenty, které vyjdou, jsou experimenty, které nevyjdou, ale... Bez těch experimentů ta firma by víceméně jako nějak jako nemohla objevovat nové věci, takže jako bych jim to neměl až tak jako za zlý. No, no i ta Stadia, pokud to zapíchnou za 2 roky, tak jako poločas rozpadu těch jejich služeb má asi jako takovou délku zhruba. Ale prostě zase to je věc, která, na který se můžou něco vyzkoušet a potom zlepšit něco jiného v nějaký jináčí oblasti. I když tady toho asi bude bolet, protože pokud oni... jako upgradujou ty jejich datacentra nějakými jako výpočetními jako jednotkami na ty hry, tak jako horko těžko to potom budou využívat něčemu jinému, že jo, herní mašiny. I když prostě je tam výkon, jako dá se to asi jako zúžitkovat na něco jiného, ale... Třeba na tu takzvanou umělou inteligenci možná. No, možná, že jo. No. A pokud je to jako optimalizovaný pro herní využití, těžko říct. Jasně, no. Mimochodem, ale to je taky dobrá věc, že pokud já se zase vrátím k té Stadia, ale protože jsem to neřekl před půl hodinou. Ty rád říkáš to slovo, viď, Stadia. No, to je úplně vzrušující. Tak prostě pro hráče je to podle mě dobře, že tady přijde novej, takovej, nová silná firma a bude tady nová konkurence, nová platforma, že tohle může jako posunout dál i prostě Sony, Microsoft, EA, Nintendo a podobně, že oni budou muset na tohle nějak reagovat a prostě pro hráče to bude dobře, že se tady bude modernizovat, že tady přijdou prostě nový formáty, nový způsoby, jak hrát. A to, že tady vzniká prostě nějaká platforma pro streaming, tak to neznamená, že ty jako konzole klasický nebo herní počítače, že jako zmizí, že tady to offline hraní nebude. Akorát tohle je prostě alternativa, která jako na tu věc jde jinak, která má prostě své výhody, protože ty jsi třeba mluvil o tom, že potřebuješ to kvalitní připojení, ale mi tak jako napadá, že dneska potřebuješ kvalitní připojení i jako k běžným hrám, protože... Alespoň když hraju single, tak ne? No, nepotřebuješ to při tom hraní, ale než si to chceš spustit, tak prostě stahuješ to dlouho. I když si koupíš hru třeba na konzoli, tak prostě musíš ji dlouho instalovat, protože to má jako hrozně giga a než se to prostě natáhne z těch Blu-rayů, tak to dlouho trvá, než se to nainstaluje. Když už to nainstaluješ, tak prostě stáhne se nějaký patch, který prostě má zase 100 giga a to jako není výjimka. Takže dneska stejně to kvalitní připojení potřebuješ jako pořád a takže to, že ti tam poběží na tom nějaký streaming, tak jako není to až tak jako rozdílný, jo. A zase to má výhodu v tom, že tu hru fakt si spustíš hned bez nějaké instalace, bez nějakého čekání. No, nebudeš muset čekat na ty patche, což teda je fakt, že se tý současný generaci konzolí nebo ty posledním dvěma vyčítá dost, že jo, že ty hry často vycházejí nedodělaný, že prostě ty vývojáři vědí, že se můžou opřít o to internetové připojení, že prostě to neřešej, vydají prostě day one patch, jak se říká. Tak ono je to i na počítači, no, že jo. Tak tam samozřejmě. Tam jako... Ty máš třeba ty jako Steamy různý, tak mají tu funkci, že si stáhneš hru jako ještě než vyjde, aby potom, když vyšla v nějakou tu konkrétní hodinu, tak ty si ji mohl hned pustit a nemusel čekat, než prostě několik hodin, než ti to stáhne. Tak tam taky ty si prostě načteš nějakou jako verzi, která je ale zastarala a hned jak to prostě jako uvolní, tak hned se ti stáhne ten day one patch, který má zase prostě stejnou velikost, jo, takže... Jasně, jako může být, jo. Ale já jsem vlastně jenom jako mířil k tomu, že kdysi ty konzole fakt měly výhodu, že ty si strčil CDčko do mechaniky a jako jelo to a na to, aby si stahoval nějaký velký peče a možná, že právě ta streamovací služba by v tomhle tom jako mohla být ve skutečnosti jako dost výhodná, jo. Že prostě ty lidi to fakt jako pustí a neřeší žádný stahování, instalování, nic. Jako může to znít jako banalita pro nás, že jo, ale jako v reálu to jako může ty lidi nalákat. Jo, no, pokud ten stream, jo, to je taky vtipná věc, když jsem sledoval tu jejich tiskovku, tak ten jejich stream toho obrazu tak jako blbnul dost, že to se jako často rozpadalo, že to nestíhalo, že ta komprese tam byla jako dost špatná, tak to nebyla úplně dobrá vizitka, protože chystá nějakou herní službu, která na tomhle bude založená, ale... Na druhou stranu na YouTube, když jinak sleduju nějaký streamy jiný, tak myslím, že to většinou jako jede v pohodě zas, takže... Jo, jako asi jo, no. Mimochodem reagovala to už i Phil Spencer z Microsoftu, který tam má pod sebou tu herní divizi a tak říkal, že Google je velká konkurence, že si jsou vědomi toho, co dělají, že představili velkou věc, že jsou rádi, že tady je nová konkurence, že to právě posune ten trh vpřed, ale že oni taky chystají velké věci a že se máme těšit na tu E3, kde teda asi podobně představí ten xCloud i no, možná představí nebo řeknou něco k tomu novému Xboxu nebo Xboxům. Já doufám, že tam bude to Halo teda hlavně, ale jo. Ale jako jinak vlastně jsem to možná úplně jako neřekl, že jo, ale v tomhle kontextu Microsoft bych řekl po dlouhý době nemám pocit, že by někde zaostával a na někoho se dotahoval, ale že spíš jako v tuhle chvíli aspoň teda má ambice řadit se spíš k lídrům, že jo, na tom trhu. Nejenom, že jako buduje cloudovou službu, on, že jo, minule jsme někdy tady o tom mluvili, že on i aktivně se snaží jednak teda vyvíjet ty hry, jednak dodávat tu svou službu i třeba, že jo, do té konzole Nintendo Switch a všude jinde možně, takže... Tak mu nic jiného nezbývá, že jo, protože ta aktuální generace se mu nepovedla nebo nepovedla z toho komerčního hlediska, Prostě hned jak to, že ta konzola byla dražší než PlayStation, potom zase vsadili na to, že tam prostě budou mít Kinect a prostě všechny hry se budou ovládat, že budeš skákat před televizí. Prostě počas se to zrušili, že jo, dneska k těm konzolím ten Kinect ani nepřipojíš. Prostě jako spálili se, neměli na začátku ty dobré hry, tak jako táhnou to přes ty služby, které jako mají dobrý a budou mít dobrý a jako do budoucna se možná z toho otřesou a zase budou jako tím velkým hráčem na tom poli. To ale kdyby byly jako joudové, že jo, tak prostě budou dělat další Xbox a nenapadne je vůbec jako snažit se v tom cloudu, že jo, podnikat nějaký aktivity. Hmm. Zatímco třeba jako v oblasti smartphonů, že jo, to byla jedna z oblastí, kterou docela jako propásli, tak tady mám pocit, že naopak jako jsou... No ale tam taky, že jo, se snažili. Spali do toho hrozně peněz, zkoušeli nové věci, dělali... Ale už bylo pozdě, no. Příliš málo, příliš pozdě, jak se říká. A tím bych to asi pomalu uzavřel, že už tady trošku se roztíkáme, bych řekl. No jo, to je někam. Klasika. Tak jo, tak... To byl speciál o Google s trošku okořeněný Microsoftem. To byl speciál, to mě ani nenapadlo. No tak jako bylo to věnovaný primárně Google, tak stádu, to jako nazval speciálem. Stádiu nebo co to je? Stadia. Stádo. Že to je hrozný, ale... Je, no a jako jo, no. Mohli to nazvat Google Plus, když už ten název se uvolní teďka. Google Play, hele. Nebo tak něco. No to je zabraný, jo. No, právě. No, tak jo, tak příště si budeme povídat, doufám, nevím, o čemkoliv jiným než o stádu. O Windows 10. Třeba, no. Budou novinky nějaký. Už se nám člověče blíží jako to jarní vydání, ale příště ještě o něm mluvit asi nebudeme. Bohužel. Nebo bohudík, kdo ví. Jo, tak už mlč. To se dozvíte v příštím díle CNews. Mlč, ticho. Tak čau. Dobrý, tak za týden. Čau.